Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 5/9, 2015 tror jag bestämt, och det här är avsnitt nummer 37. Jag heter Fredrik och med oss har vi Karl, Lotta och Rob. Hur står det till? Hej! Hello! Jo, men det börjar bra. Mm. Det knallar, det rullar, vi är här. Det knallar. Redo för podcasting. Ja, efter en lång, tuff vecka och en väldigt lång och god nattsömn så äntligen uppvilad. Mm. Nu kör vi! Härligt. Det låter bra, Lotta. Jag skulle kunna säga samma sak. Vi har ett späckat litet avsnitt här. Det kommer bland annat vara snack om Arma 3, modsen, Exile och Battle Royale. Och dessutom om spelet Deadpool, The Secret of Monkey Island och även Dragon's Prophet. Och vi kommer snacka idag om moddar eller vanilla. Vad kör vi och varför och vad anser vi vara bäst? Lite sådär generellt. Och sen kommer vi även ta upp lite nyheter angående Metal Gear Solid, skivan som kom och skivan. Det är som ett nytt album de släppt. Nej, lite angående det som har släppt på PC. Och sedan även lite angående Mega Man-film och lite annat gött. Men ja, vi hoppar rakt in i äventyret tänkte jag säga. Och över till vår kära korrespondent Karl. Karl på scen här. Karl på scen. Ni sätter mig på plats nu. Nej, ja, men, spel i fokus. Finns det något spel i fokus? Ja. Ja, det skulle ju vara Arma 3 då. Det har vi pratat om innan, men som fantastiskt det är så finns det ju massa mods till Arma. Och det är ju det som de flesta när man spelar Arma så spelar de ju massa olika moddar. Och det där man gör mycket olika saker som helst. Men de jag vill lyfta upp är heter Exile och Battle Royale. Mm. Och jag kan prata lite kortare om Exile för att Exile är än så länge en liksom working progress. Okay. De är inte riktigt färdiga än med alla features och sådär. Mm. Men vad det går ut på är helt enkelt du släpps in i en värld med massa andra spelare och det finns vapen att hitta. Mm. Precis som det här jag pratade om innan då, med Overpock som jag pratat om innan. Mm. Men vad som gör precis allting mycket bättre är att det ska finnas zombies också. Problemet är att zombiesen har inte implementerats än. De finns bara på beta-serverna. Så att det är väl det som finns att säga där om just Exile. Mm. Men den intressanta modden är ju Battle Royale. Och ni som har sett filmen, den är exakt baserad på Battle Royale, är att man släpps ner på, man börjar med varje omgång då med att man släpps ner från ett flygplan med fallskärm och sen med massa andra spelare då givetvis. Och sen finns det vapen på banan och sen så är målet då att vara sist. Vara levande sist, helt enkelt. Och för att de ska få spelare att slåss mot varandra och inte bara stå i varsitt hörn och vänta tills tiden är slut så har man, först är hela kartan öppen. Men efter ett tag så kommer det en blå cirkel på kartan som man måste vara inom för att man inte ska bli liksom dödad automatiskt. Då. Och sen om man väl dör så blir man sparkad ur server. Okay. Så det är någon slags permadeath-koncept här då. Så när spelet går igång så låser man servern och sen så när man dör så blir man sparkad. Mm. Helt enkelt. Och det är ja, precis som många av de här Arma 3-modsen ger ju, det är en väldigt spänd spelupplevelse för man, det börjar ju med att man kommer ner, man ska hitta något bra ställe, leta vapen, för de finns ju oftast i byggnader va? Så först letar man först så ser man här finns det byggnader, men samtidigt så ser man det är en massa andra folk på väg dit så då kanske jag ska chansa på att gå någon annanstans och sen hittar man vapen och sen så fortsätter det här med att man alltid går runt och man är alltid på span efter andra spelare och sådär ända in i det sista. Mm. Så det är absolut en riktigt rolig spelupplevelse, en ganska unik spelupplevelse skulle jag också vilja påstå. Är den modden alltså helt klar då eller? Ja, precis, den är helt klar. Jättebra. En fråga då, är man också liksom utklädd till typ en student och så eller? Har ni så olika skins typ? Ja, jag vill se ut som en sån här ung teen girl. Det kanske man skulle föreslå att de lägger till så här lite skoluniformer. Nej, men, ja. Nej, men det är, nej, men det är standardkaraktärerna jag har. Ja, jag tänkte just Battle Royale. Det ja. Ja. Ja, jag tänkte på sådana skoluniformer. Jag tänkte på en helt annan spelgenre. Ja. Men, du gjorde ja. Det va? Wow. Ja. En kommentar? Nej, det var. No judging. No nej. Men hur mycket har du kört av det? Liksom? Har du kört Ja, alltså jag spelade ju några gånger för jättelänge sedan. Mm. Så något år tillbaka liksom. Och sen nu på senare tid så tyckte jag, bestämde jag mig att hoppa in i det igen. Mm. Och alltså jag vill ändå ta upp lite mer det negativa med att försöka spela det här är ju att dels måste du hitta en server som är, alltså, är upplåst då. För att när spelet är igång så är det som sagt låst och det är ju det som tar längst tid va? Så det kan hända att det blir mycket dödtid mellan spelen. Sen kan det också hända att ja, du tog dig 10 minuter en kvart att hitta ett spel, du kom in och sen så bam, dog du direkt och blir sparkad. Så att det kanske inte alltid är jätteroligt. Det händer inte, varje match är inte jättespännande. Det händer att du springer runt och sen så hade den andra spelaren tur och hittade vapen inom du gjorde och sköt ner dig. Och sen så är det färdigt liksom. Mm. Och sen så är du tillbaka till att leta upp en ny server som är öppen. Precis. Men det låter spännande. Jättespännande. Hela processen alltså. Ja, och sen så, när man har väl hittat en server ska man ju vänta på att man har tillräckligt med spelare. Så alltså, det är ju en populär så att spelare, men jag också, du måste ändå hitta en server. Okej. Okay. Ja, Arma 3, vad ligger det på ungefär i pris? Vet du jag kan slå en snabb titt. Det inte är jättedyrt faktiskt. Jag vill minnas att det kostar typ 40 euro. Mm. Men låt oss slå en kik. För jag har faktiskt funderat på Arma. Jag kommer ihåg gamla Operation Flashpoint körde en hel del. Och när de då vad heter de? Heter de Bohemia? Bohemia Interactive. När de då gick över, eller de fick, hade ju inte kvar Flashpoint. Det tog ju väl jag vet inte, kommer inte ihåg vad förläggaren heter, men det togs över. De försökte göra ytterligare spel på det, men det vart aldrig lika bra tydligen. Så det vart ju Arma istället som de gick över till. Och det har alltid varit intressant, men aldrig riktigt tagit med tid. Basspelet Arma 3 kostar 45 euro. Mm. Sen så finns det en del DLC-paket också, med lite mer innehåll. Och du kan köpa en bundle för 60 euro, så får du all DLC inpackat i det. Så det är så det ligger till. Precis. Och har man bra koll på, och det kanske folk har sett som kanske tittar på vår hemsida, jag menar, eller som lyssnare som har skickat in angående de här sidorna där man kan köpa spel extra billigt, som till exempel på speldeals och så. Så kanske man kan ha turen att hitta Arma 3 billigare någonstans. Vad vet du? Absolut. Jo, för det är väl kanske inte pengar man trollar fram ur ett hål på magen direkt. Men, nej. Det är definitivt. Men tänk inte. Om det vore så alltså. Det vore lite fräsigt. Ett hål på magen. Kolla. Ja, naven, om inte annat. Här ligger en tia. Jag tänkte väl på 1000 lappar kanske. Det blir, känner man bara att det fan är kliar alltså, i naven. Och så är det så här, vänta lite, det här är ju fan en 1000 lapp. Det är som pojken med guldbyxorna, fast mannen med guldnaven istället. Precis, det är jag. Anna, men när jag var liten så lärde jag mig att pengar kommer ur ett hål i väggen när man var ute på stan med mamma och pappa. Okay. Ja, just det, precis. Så att så fort de tyckte att nej, men vi har inte pengar till det här, då var det ju bara att föreslå att man går till hålet i väggen. Mm. Det var det ju bara att hämta pengar. Det betyder någonting helt annat för mig, gör det. Och för, ja. Det ska vi inte gå in på. Nej, vadå hålet i väggen? Det är jättegott. Ville säga där? Nej, jag skulle ta upp det att när jag köpte Arman så köpte jag det för fullpris. Sen typ några 2 dagar senare så var det på 30 000. Jag hatar när sånt händer. Man lägger ner massa pengar och så dagen efter så är det rea liksom. Ja, det var bara det jag ville säga. Så, ja. Men du känner i alla fall att även om man skulle hitta det till fullpris så är det värt det? Ja, kanske. Arma 3 är ju kanske inte ett spel som vi tänker liksom är för alla. Nej, det är ju ingen mainstream-spel direkt. Nej, det är, i grund och botten så är ju Arma en krigssimulator av det väldigt hardcore-slaget. Va? Det är ganska komplicerade kontroller och överlag så är det liksom inte den här vad ska jag kalla det, instant gratification spelmodellen som alla andra spel har, som tänker typ COD och alla de andra skjutspelen, CS och sånt där. Så det kan, du kan sitta timmar i Arma utan att det händer någonting egentligen. Så. Ja, det märks ju att DC kommer från Arma i alla fall. Det i så fall. Nu när du beskriver det så sitter jag och tänker att det beskriver ju DC väldigt bra tycker jag. Och då kan jag också nämna att H1Z1 eller H1Z1, precis, har ju också ett Battle Royale system. Okay. Dock så är det inbyggt i spelet, alltså det är ett officiellt game mode i H1Z1. Okay. Så att det funkar lite smidigare för att man har i H1Z1 så har man ett matchmaking system. Så du kan bara party upp med lite kompisar och sen kan du söka tills du hittar någonting. Intressant, för jag har faktiskt varit automatiskt och fundera på den där HZ1 eller vad fan den heter nu. H1Z1 or Z1 om man ska vara så där. Om man är mer för liksom lite mer mainstream, om man vill ha lite lättare med den här H1Z1. Ja, alltså det beror väl lite på hur man ser det. Det är väl bättre på så sätt att det är lättare att gå ihop med en grupp med kompisar och spela Battle Royale där, va. Men samtidigt så är ju Arma 3 ju mycket, mycket bredare, så du kan göra oändligt mycket mer grejer i det. Eller, ja, mycket, mycket mer grejer hur som helst. Så till exempel så har man ju den här Altis Life-modden som också är extremt populär, där du liksom har de simulerade lite ett samhälle där folk går runt och har arbeten och man kan, de har som spelare som är dedikerade som polis och sådär, va. Så att ja, det finns, alltså Arma 3 är ju på något sätt mycket större, mycket bredare, mer att göra. Du kan ju givetvis spelare som blir tänkt också med den här krigssimulatorbiten. Medan H1Z1 är ju mer DC stuket där du har den här zombie-apokalypsvärlden och sen då med det här spelläget då, Battle Royale. All right. Låter som man skulle investera i H1Z1 kanske. Om man nu gillar sådana saker. Jag tycker alltså, det är väldigt roligt spelläge. Men ja, det var det jag hade att säga om Arma 3 den här gången. Super! Men då så, då hoppar vi över till alla favorit pek- och klicka-spelare. Lotta, nej Robin. Jag sa precis, tänkte han kommer säga Lotta, eller hur? Predictable. Ja. Du är så förutsägbar. Ja. Så kan det vara. Ja. Nej, ja, jag har spelat de senaste 2 veckorna till och från har jag suttit och spelat The Secret of Monkey Island, första special edition versionen av det gamla klassikerspelet här. Jag vet att vi hade ju det som veckans spel här för innan sommar avbrott, jag kommer inte ihåg när det var. En klar rekommendation där från vår sida. Ja. Och jag fick inte vara med för att ni var taskiga och lät mig inte vara med på min favorit. Nej, men of course. Jag trodde jag kunde den veckan, tror jag var det. Men nej, men jag hade lite pengar över och kunde införskaffa det. Jag har inte ägt spelet förut. Så jag tänkte sätta mig och spela det då och testa och köra det i för mina nostalgiska minnen till det här är enorma och ni kan höra mer av dem i en studiospel när det kommer till PK-klickar. Men så jag har väldigt starka minnen här. Jag kände mig lite nostalgisk och ville köra lite mer av det då. Ville testa den här special edition då, för jag har aldrig gjort det. Och jag måste ju säga att det är, jag gillar inte karaktärsdesignen på Guybrush. Huvudpersonen Guybrush Threepwood. Vill ni veta mer om historien av det här så det finns vi har 2 stycken podcast som gäller angående just det här. Jag behöver inte gå in mer i det, men jag måste säga att några av de grejer som jag stör mig på i spelet är dels det att interfacen är väldigt, den är lite jobbig, det här med att man måste scrolla för att få fram rätt sak att använda där, push-pull och de där. Men när man hade de här verben liksom liggandes längst ner på skärmen så kunde man ju snabbt klicka på vilken den man ville och så. Så att det var väldigt jobbigt att behöva scrolla. Och speciellt om man var tvungen att göra det in i inventoriet också. Det var väldigt, alltså, det är ju, det är ju påbörjen till en bra design, medan det är väldigt irriterande. Och speciellt om man ska komma ihåg, de är ju ganska intuitiva, själva bilderna. Man förstår vad det är, han pratar, det drar, det där push liksom, sådär. Så det är inte sånt det är problem med det. Men däremot så är det ganska jobbigt om man ska hålla på och scrolla igenom dem. Och sen bara, men jag ska snabbt ha den där, okej, vilket håll var den åt? Det är jättejobbigt. Sen, jag är inte så jätteförtjust i, som sagt, i designen på huvudpersonen Gabriel Streetwood, och jag tycker inte speciellt håret, jag känner inte, var de tvungna? De kunde väl ha gett honom en ordentlig frisyr, precis som han hade i spelet, för man har ju så här close-ups på honom, på karaktärerna under vissa så här cutscenes och grejer i originalet, och då ser man men han har en sån där frisyr, kan de inte bara ge honom en likadan? För jag menar, han har ju aldrig haft någon så här crazy frisyr direkt i de nyare spelen. Jag vet inte riktigt vad de tänkte där. Men överlag så är spelet väldigt, det spelar på väldigt bra faktiskt. Jag stötte på några mindre buggar, men det var några interface-buggar bara. Och det var typ att av någon anledning så fick jag en offset i interfacen, så jag var tvungen att klicka någon millimeter under själva grejen för att det faktiskt skulle aktivera sig. Men jag gjorde en reset i fullscreen och sånt där, så efter det så funkade det igen. Men det var väldigt udda. Sen märkte jag också det att själva overlayen med den nya den här nya versionen då. Ibland så kan man se den gamla bakom. Och det tyckte jag var lite udda. Man kan se det i vattnet lite här och var och i vissa grejer och sånt där. Man kan se, det är inte på alla screens, men det är ibland så ser man då, det ser lite pixelerat där ut där borta liksom, så här. Så byter man till, trycker man på F10 så byter man ju tillbaka till hur det såg ut originalt. Och då ser man ju, men där är det ju faktiskt pixelerat, så det är ju alltså, det är ju det originalversionen som skiner igenom på något sätt. Så att det var lite sådana grejer som jag tyckte var. Det var inte så mycket att det störde. Inte alls, men det var fortfarande lite så här, det var ju lite udda. Jag tror jag nämnde det i var det förra veckan när vi pratade om röstskådespeleri på veckans diskussion. Så pratade jag lite om hur det kommer med röstskådespeleri på gamla spel, som Monkey Island till exempel. Man märker att dialogen är skriven för att läsas och inte talas, så att den känns lite stel och lite sånt där. Men röstskådespelaren gör ett väldigt bra jobb att få den att komma till liv ändå. Och jag tror han heter Dominic eller något sånt där. Det är han som gör rösten till Gabriel Streetwood. Han är Gabriel Streetwood. Han har varit där sedan Monkey Island 3 när han först kom in och gjorde rösten. Och han är ju tydligen ett stort fan av Monkey Island också. Så att det gör ju hela saken mycket bättre på något sätt. Och alla andra är väldigt bra. LeChuck, han är creepy som vanligt. Så de har ju gjort väldigt bra jobb att uppdatera grafiken till våran tidsålder, så att säga. Så det är inte pixelerat och sådana grejer längre. Och allting ser ju, de har gjort sitt bästa att hålla det samt till den gamla versionen, alltså, så att alla bakgrunder ser nästan likadana ut, fast uppdaterade bara. Och jag gillar det, jag tycker det ser väldigt nice ut. Så det är väldigt fint spel att titta på. Men jag finner att jag ibland så här bara klickar tillbaka för att se hur det såg ut. Bara för att och jag får en stark nostalgikänsla när jag gjorde det. Men jag hade lovat mig själv, när jag ska spela in och spelet på den nya grafiken. Hur står det så mot dina gamla minnen, så att säga? Står det så... Allting är där till par, liksom. Allt som jag minns är där. Och även saker som jag inte minns är där. Den har alla de där grejerna. Och så finns vissa saker som jag inte kommer ihåg. Det var liksom, jag vet att jag ska ha den där fisken som ligger där. Hur får jag tag på den? Jag kommer inte ihåg. Som tur har de ju lagt in ett hintsystem. Trycker man på H så får man upp en liten texthint bara som säger, men du kan göra så här kanske. Och klickar man på den flera gånger så kommer det upp med flera hints. Och då är det lite som, men klarar du inte det här, va? Men det, jag gillar det. Det var väldigt bra i alla fall. till slut så kommer man ju fram till vad det var för någonting. Och många av pusslerna är ju ganska enkla. De är inte så svåra att lösa på något sätt. Det finns ju hint för allting i stort sett. Det där med fiskgrejen är väl inte så jättelätt att lista ut vid den. Man är en sån som klickar överallt på skärmen. Men så att alla pusslerna har ju en relativt enkel lösning ändå. Även om det är, vissa saker blir man lite otålig på, som till exempel när man ska hitta skatten. Och man måste följa dansanvisningarna. Och den är ju lite så här, man bara, okej, ja, jo. Den är enkel så fort man kommer förbi första skärmen. Jag tänker så här, fan, när man listar ut hur den räknar, så räknar man, okej, ja, men back, då ska man gå uppåt liksom, och så här, right och så där left. Så det jag tänkte, back, då ska man gå tillbaka. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Men sen så fort man inser hur man ska gå, så hittar man ganska enkelt. Men det är nog betydligt mycket enklare om man läser upp eller skriver ner anvisningarna på ett papper än att behöva gå in i inventoryt hela tiden. För inventory-systemet, som sagt, är inte bra. Då är det nästan bättre att gå tillbaka till den gamla versionen och köra därifrån. För att det är så mycket enklare att gå igenom inventoryt och hitta alla grejer som man behöver. Ja, en klar rekommendation helt enkelt. Ja, jag skulle definitivt rekommendera det. Jag kan ju säga direkt, jag påbörjade Monkey Island 2 också här idag. Och jag kan säga att de har uppdaterat lite av kontrollen och sånt där. De är uppdaterade för Monkey Island 2. Så det är lite bättre. Håller du inne vänsterknappen så får du upp suggestions för saker som du faktiskt kan göra på den som att typ titta eller ta eller prata med någonting. Så att, det är lite mer intuitivt, så det är mycket bättre i alla fall. Där, jag kan säga en sak som jag har varit lite besviken på när det kommer till Monkey Island 1 är det att på Steam så finns det inga achievements för det. Men jag vet att det finns achievements när man kör på konsolversionen. Så vet jag att det finns achievements. Okay. Så att, jag har varit lite besviken faktiskt över att det inte fanns några. Och jag tycker att det borde de ju kunna lägga in. Det är så svårt är det väl ändå inte. Om de redan finns i konsolversionen, så borde ju alla triggers för dem ligga redan in i koden. Eller... har jag helt fel, Lotta? Kan du chima in för något? Ja, alltså, det beror ju på lite hur spelet är gjort. Om man har riktig otur och inte har en vettig motor som går att köra på flera olika plattformar, så kommer man behöva bygga om spelet från scratch mer eller mindre. Och beroende på, jag vet inte hur Steam hanterar sitt achievement-system. Jag vet inte, och hur det skiljer sig från hur konsoler hanterar. Men ärligt talat, det borde inte vara ett jätteproblem. Nej, men eftersom, speciellt som det redan finns achievements på konsolerna, det är väl mer eller mindre samma version som man kör. Så att man tycker att det borde vara en mindre grej. För jag menar, achievementsna finns ju där för Monkey Island 2. De är där. Så att jag förstår inte riktigt vad det är för någonting. Men det är en mindre grej, men det var någonting som jag varit lite besviken på i alla fall. Så att det är väl, då känns det, vill man ha achievementen, då får man nog köpa det på konsol i så fall. Precis. Men ja, som sagt, klar rekommendation. Jag rekommenderar ju såklart att om ni köper spelet, så spela igen det både på den gamla settings, den gamla grafiken och så. Det är någonting väldigt charmigt med det. Men såklart, är man en sån där person som måste ha lite grafik, det måste se lite snyggt ut, så får man väl köra på den nya settings. Så att, det är ju inte rätt, men det går. Precis. Jag återkommer troligtvis nästa vecka med en vidare recension av Monkey Island 2. Så att, precis, då kan vi ser fram emot det. Ja. Gör vi. Bra, men då hoppar vi över till lilla Lotta. Lilla och lilla, jag blir alltid lika... Mellanstora Lotta. Ja, nu... Hobbit-storleks Lotta. Hur ser det ut? Har du något särskilt spel där? För du snackade om Dragon's Prophet. Vad är det? Ja, du vet, jag kände att när jag räknade ihop de olika MMORPGs jag har, så tyckte jag att det räckte inte med Final Fantasy, Elder Scrolls Online, Star Wars The Old Republic, WoW, C9 och så vidare. Du hade några timmar till övers alltså? Ja, jag kände det. Jag behövde någonting mer. Du behövde bränna av lite mer där. Så det... Ja, precis. Vad kan jag fylla upp min tid med mer här? Varför inte till MMO? Och efter allt snack om drakar och skrikande karar så kändes det väldigt trevligt när då Dragon's Prophet trillade i knät på mig. Mm. Det är free to play. Man kan betala för en viss in-game currency som man kan göra en del roliga grejer med. Mm. Det är sant. Och bland annat snabba upp tiden för vissa olika grejer och så. Men ja, jag har än så länge inte upplevt att det är pay to win. Mm. Även om det kan underlätta en del. Som namnet antyder så har det väldigt mycket med drakar att göra. Du kan... Jo, visst är det coolt. Det finns alltså i loren någonstans djupt nere en hint om ett djur som skulle kunna vara en drake. Oj, oj. Nej, det är mer eller mindre det första du stött på. Och du kommer att kunna tämja drakar och träna drakar och ha drakar i ett litet stall och få drakar att plocka blommor åt dig. Nämen. Och så vidare. Vänta, va? Drake, gå och plocka mig en bukett med rosor. Buket. Ja, jag råkar faktiskt ha en drake som är väldigt bra på att plocka blommor. Alltså den draken måste ju vara mobbad av de andra drakarna. Kolla, där är början. Får bara plocka blommor en stack. Du, Börje är den coolaste draken i mitt stall. Ja, ah, okej. Okay. Wow. Han är skithäftig. Ja, men han är liksom, han kan känna av, han kan verkligen förstå vad han själv känner på ett helt annat plan än de andra drakarna. Precis. Han är lite känsligare, helt enkelt. Han har en bättre självkännedom. Precis. Ja, nej. Det är så här. När man går ut och stöter på de här drakarna ute i det vilda så är de ju vilda. Och de flesta av dem kommer att försöka ha ihjäl dig. Men om man hoppar upp på en och leker rodeo med den en stund så kan man tämja den om man är skicklig och har lite tur. Så Börje, han var alltså tjuren Ferdinand i det här scenariet då alltså. Han satt under sin korkek och bara luktade på. Du hittade honom i en dungeon. Han var cool. Han satt uppe på en klippavsats. Jag gick fram och jag sa: du, Börje, du är min. Han sa: Jag hoppade upp på ryggen på honom. Jag red honom. Jag förklarade för honom vem som bestämmer. Och sen sa han: okej, okay, jag plockar blommor åt dig nu. Mm. Snacka om att bryta ner. I do what you say. Du vet, det är så här man måste göra. Nej, när du har tämt din drake så det finns olika raser av drakar naturligtvis. Mm. Och det finns olika skills som drakarna kan ha. Och de här skillsen kan de ha olika nivåer i. Mm. Däribland en herbalism förmåga. Och det hade lilla Börje 3 i, vilket är den högsta leveln jag har sett i spelet på drakskills. Och då man har bara så många platser för drakar som man går runt med liksom aktivt. Och då kan man välja, det är nästan lite Pokémon-känsla. Börja, jag skulle precis säga det. Är det Pokémon med drakar eller? Nog för att Pokémon är Pokémon med drakar, men i alla fall. Nästan lite. Nej, men då i alla fall så kan du, dels så kan du ta fram din drake för att rida på den. Och vissa av drakarna kan ju flyga naturligtvis. Inte alla, men en del. De som inte kan flyga kan glida i alla fall. Och sen kan du också ta fram dina drakar och så kan de slåss med dig en viss tid. Och du kan ju då träna dem både i sina fighting skills och sina icke-fighting skills. Och de har den här uppsättningen de har från början. Och de drakar du inte går omkring med kan du lägga i ditt Dragon Lair. Du går till din Dragon Lair Master och så säger de: hej, jag har hittat en drake, han får bo hos dig. Och så säger han: jajamensan, vill du träna din drake? Så säger du: jajamensan. Och så tränar du din drake och så är han färdig efter en stund. Mm. Och då levlar han ju då XP i de här grejerna. Och så hämtar han dessutom till exempel blommor om det är den skillen du tränar. Lite längre fram så kan du också få din drake att evolva Jag har inte kommit så långt ännu, men det låter coolt. Mm. Det, alltså... Allt jag hör här är liksom, ja, men de tog Pokémon och så kollade de på det och tänkte, det här spelet behöver mer drakar. Och så gjorde de det helt enkelt. Och så gjorde de det till MMORPG. Men, du vet, det finns en cool sak till. Istället för att, som i Pokémon, så står du helt värdelös bredvid medan dina drakar gör allt coolt, så slåss faktiskt du också. Precis, jag tänkte fråga, hur ser det ut med klasserna för alltså de karaktärer man själv väljer då? Alltså? Finns det mycket att välja mellan? Ja, nja, det finns inte jättemycket att välja mellan. Det finns 4 olika klasser. Mm. Guardian, Oracle, Ranger och Sorcerer. Guardian är, well, din generic warrior type. Mm. Med enhandssköld eller tvåhandsvapen. Ranger är, ja, precis vad du tror det är. Det är en kille med en båge som springer runt och dubbelflippar och ser cool ut. Mm. Oracle springer runt med en enorm lie. Och, of course. Ja, of course. Det är en lite intressant klass. Det är en melee spellcaster. Okej. Okay. Den gör magic damage med sin enorma lie. Och håller på en del med buffs och debuffs och sånt skit också. Och så har vi Sorcerer som, ja, ranged spellcaster. Precis. Ja, men det behövs för det egentligen inte mer. Det räcker väl de klasserna, tycker jag. Ja, det gör det egentligen. Och det finns också en hel del specialiseringar du kan gå in på. Du låser dig inte vid en specialisering som i till exempel WoW eller liknande. Mm. Utan du lägger ut poäng i skillträd helt fritt. Ja, liksom. Okej. Och dessutom så har du kombos som du kan träna. Det är alltså nästan lite fighting-spelkänsla. Det är 1-2 höger, höger, vänster, vänster och så får du en helt ny attack. Jaha. Och det känns lite fräsigt. Mm. Det blir ytterligare en nivå av spelet i och med att de här kombisarna syns liksom inte på skärmen att nu borde du trycka det här. Då händer någonting coolt. Utan du får helt enkelt gå igenom dina skills och se att ja, men den här kan komba till det och det och det och det om du gör så här och så här och så här. Targeting system är, ja, sort of automatic. Mm. Du targetar det som står närmast dig i rätt riktning. Det är lite speciellt eftersom en hel del fiender har olika charge-förmågor. Så då kommer ni passera igenom varandra. Och då får du se till att vända dig om. Annars så står du och attackerar luften som ett fån. Jag har absolut inte gjort det här. Mm-hmm. Ever. Jag ser aldrig ut som ett fån. Självfallet inte. Nej, nej. Nej, jag tror det, Lotta. Jag förstår vad du menar. Men jag å andra sidan har ju, när jag har spelat, du ser ju mer ut som ett fån, eller vad är det? Jag ser bara ut som ett fån, men jag är inte ett fån. Okay. Det är två skilda saker. Nej, men jag känner igen det där lite när man har spelat andra MMOs, även som Arcage och Nice, eller Old Republic också. Att om man inte är tillräckligt nära så står man bara och, eller siktar lite åt fel håll, så slår man bara i luften och det blir ingen skada på fienden. Även om man känner liksom, ja, men jag har ju den fienden markerad. Jag tycker faktiskt att även om jag står åt andra hållet så borde jag slå på fienden. Men nej, eller att karaktären i alla fall skulle automatiskt vända på sig. Men nej, så funkar det väl. Det är nu. Och då står man ut som ett fån. Fast man inte är ett fån. Hur mycket Lotta än säger att på tal om att se ut som ett fån, karaktärskapandet är lite fånigt. Jag skulle sagt speciellt, men ja, det är lite fånigt. Du kan bara vara människa. Okay. Och det är väl helt okej, okay, men grabbarna som gjorde det här spelet, de har ingen riktig koll på hur människor ser ut. Okej. Okay. Alltså jag försökte skapa en någorlunda, anime-version av en faktisk, fysiskt korrekt människa. Det var en utmaning. Man kan bland annat ändra bredden på axlar och liksom hur pass framskjutna de är och så vidare. Och det är jättehäftigt. Höfterna, hur de är utformade och sådär. Men det blir ändå bara skevt på något sätt. Men en rolig parentes om det är att som kvinna så har du, jag tror det är 5 olika sliders för dina bröst. Ja. Så, hur stora de är, hur de är formade, hur de sitter och så vidare. Det är lite spännande. Så jag sökte på Dragon's Profit Character Creation här. Mm. Och jag fick upp en bild på female. Och det här har man så här, man har buttock size. Ja. Buttock position. Ja. Och det har du på mail också. Ja, oh, jösses. Ja, nej, men det här, jag fick bara upp en på female direkt. Och man känner liksom att, alltså, de ser ju någorlunda människoliknande ut. Alltså, de ser ut som människor, men jag vet inte, jag kan inte se någonting som är fel, men det kanske är någonting man ser mer när man är inne i själva spelet då, när man håller på med sånt här. Men de ser ju rätt okej ut i alla fall när man tittar på bilder så här. Jo, när man tittar på bilder, alltså du kan få till en bra person. Udda ut, gjorde den. Mm. Freak of nature. Ja, alltså original människan, i alla fall kvinnorna i character creation. Alltså, de har inga axlar. Och titta här, jag hittar den här med, här finns det en bild på brösten. Upper chest thickness, upper chest width, breast size, breast height, cleavage, breast angle och breast shape. Yes. Wow. Så, alltså, om man, nu hoppar jag tillbaka lite, men om man ser på spelet nu och dess liksom uspar så att säga, det är ändå att den har combo-aspekt. Den har det mer unika med just att du faktiskt kan ta och tygla en drake. Det är de som är de två stora grejerna. I själva spelmekaniken i sig, är den väldigt skild från andra MMOs? Eller är det liksom, har man kört sån här typen av MMO, då vet man hur det funkar, eller? Ja, alltså jag blev inkastad lite hastigt och lustigt tillsammans med 2 andra som satt och spelade. Och de hade ju redan kört ganska många levelar. Mm. Jag skulle liksom bara komma i kapp lite snabbt. Och som alltid när man blir liksom runtdragen av någon så går det väldigt snabbt i svängarna. Mm. Man hinner inte läsa någonting, man hinner inte sätta sig in i någonting. Men ärligt talat, det är inga problem. Det är verkligen, ja men bra, här slår jag, här går jag, där är en drake, nu kör vi. Mm. Så att, ja, det är väl inga radikala förändringar. Är du van vid MMO så tar det dig, jag vet inte, en timme och sen är du jättehemma i systemet. Ja. Men som sagt, det är intressant ändå med det här fighting-systemet med kombos. Mm. Jätteroligt med drakar. Det finns också tydligen housing som man ska kunna dekorera sitt eget hus och så, men så långt har jag tyvärr inte kommit. Nej, okej. Det kanske tas upp här en vacker dag framöver. Precis, det finns risk för det. Mm. Men ja, definitivt en rekommendation. Och som sagt, free to play. Mm. Det är ett spel från Taiwan, så att man får vara lite beredd på att questarna, karaktärerna, man känner att det inte är ett västerländskt spel. Mm. Och om det är ett plus eller minus, det är upp till spelaren. Precis. Man får gå efter ens egna preferenser, vad man tycker om och liknande, helt enkelt. Ja, precis. Superbra, men då hoppar vi över till sista person som är jag själv. Vad kul att lägga över till mig själv sådär. Det. Mm. Ja. Nej, men jag tänkte att jag skulle ta upp lite kort angående ett spel som jag har spelat som heter Deadpool. För de som inte känner till det så är det en Marvel-karaktär. Lite av en antihjälte. Som dessutom är komplett galen. Han har en tendens att prata genom fjärde väggen, det vill säga han pratar direkt mot publiken. Och det har varit så att det här Deadpool-spelet som för övrigt ligger på Steam, det har varit bortplockat kanske nästan ett och ett halvt år för att de hade problem med rättigheter och liknande. Men det kom tillbaka här för inte så länge sedan och då tog jag mig tid att köpa det. Storyn i sig, vad kan man säga? Det är Deadpool som sitter, han har inget att göra när manuset till spelet Deadpool dyker upp och han tycker att det här är säkert jättebra. Så han ska följa upp på det där manuset enligt vad som står i det. Men han orkar ju inte läsa det, såklart. Nej. Men han hoppar fram lite. Han liksom skippar ett par sidor. Ja, ja, bla, bla, bla, bla, bla. Och sen så följer den storyn då. Och där kan man säga, det som är styrkan med just Deadpool-spelet är humorn. Humorn är ganska crude. Men ja, den funkar. Det är så mycket referenser i det och det är lite brutal humor från och till. Och, jag menar, ett tillfälle så träffar han på sin gamla vapendragare som heter Cable. Cable är en sån här stentuff kille som tycker om att prata om i ödesmättade dialoger om vad som ska behövs göras och så vidare. Och det står Deadpool och lyssnar och han tycker det är så tråkigt. Så man får som en liten event att man ska skjuta huvudet av sig själv för man orkar inte lyssna på ett med ett tillfälle. Så där ser man lite hur det är mellan liksom, själva gameplayet då. Så har man lite sådana här små saker i storyn. Och det är det bästa med spelet. För dessvärre så själva spelet i sig, det är när du ska ut och slåss, du har inte så mycket variation i det hela. Du kan bygga upp kombos och liknande, men det är inte som att det finns en hel hög av dem. Och det är egentligen två knappar rakt igenom på allting, känns det som. Fienderna är egentligen samma fiende rakt igenom. Det är egentligen de här cutscene och bossdelarna som bryter ut och gör det mer roligt. Men annars så är det ganska tradigt tyvärr i själva gameplayet. Annars ljudbilden, om man ser till skådespelaren, det är Nolan North som gör rösten till Deadpool och han gör det fenomenalt bra. Riktigt bra faktiskt. Och titta, Nolan North dyker upp igen. Ja, han gör ju det. Och det är intressant för de tar emot samtal. Nu har den där jävla Ryan Reynolds ringt igen och tjatat. Åh, fy fan vad han håller på att tjata. och det här var ju liksom efter Wolverine ett tag där liksom, när spelet kom så visste de ju inte att Deadpool-filmen skulle komma, så det är ändå kul att att de gör de referenserna, för nu är det så extra lämpligt i och med filmsläppet och nu till våren. Men jag skulle säga så här, för man kan nog komma över en någorlunda bild om man tittar runt lite ute på olika sajter och så det är nog värt i alla fall säg 25-30 euro som högst kanske, tycker jag i alla fall. Storyn är ju det roliga och framförallt alla knäppa moment. När du börjar till exempel så är det egentligen att du ska bara undersöka din lägenhet. Du blåser upp en så här blow up doll och du får ett achievement för det liksom. Ja, du får ett achievement bara för att ställa det upp. Och sen så anmärker man på att ja, nu har du fått ett achievement, nu är du glad va? Då fick man ett achievement för att man fick ett achievement. Alltså det låter ju som det skulle passa väldigt bra i Deadpool-spel i alla fall. Eftersom Deadpool i sig är ju har ju satir på så mycket grejer. Så att det låter ju som det passar väldigt bra i alla fall. Jo, men så är det ju. Det roliga i spelet är just komiken i det. Alltså det är det som man kommer ihåg. Och det är det som gör det bra. Det står någonstans i ett mellanskikt rent helhetsmässigt. Det vill säga, jag vill inte ta med betyg, men säger mellan 1 och 10, en 5 till exempel, 5-6 där omkring. Så det är inte skitdåligt, men det är inte heller det här världens bästa i spelmekaniken. Men det är ett kul spel om man kommer över lite billigt. Och det kan vara värt också att nämna nu, för det här har ju funnits enbart till Steam och kanske de gamla generationerna och konsolerna nu i nästan i, jag vet inte om det är nu till våren eller liknande, men det kommer också komma till Xbox One och PlayStation 4. Och det är ju samma spel då, det kommer inte vara någon remake av något slag, men det kommer släppas den 20 november tror jag. Så om man sitter på de konsolerna så kommer man också ha tillgång till det. Men vad säger du som comic geek? Blir man besviken? Köper man ett Deadpool-spel och tror att man får Deadpool och så blir man besviken, eller? Nej. Det här, för det första bör jag tillägga, så jag har aldrig läst Deadpool så mycket. Jag har knappt läst något egentligen. Men jag känner ju mycket väl till karaktären sen innan, och i och med att jag läst lite Marvel och varit nyfiken som tusen angående just Marvel-universumet i sig, så har det ju dykt upp många gånger. Men är man en det är ju definitivt de som är Deadpool-fantaster som kommer gilla spelet, just för att den behåller humorn, den behåller pratet mot dig som publik. Och där kommer det. Däremot om du är en ren gamer så kan det vara att du kanske behöver tänka för innan du köper det. För då är du ute mer efter spelmekaniken kanske, just att slicea folk. Aldrig fel att slicea. Jag har sett lite av det där spelet och det verkar ju vara lite beat 'em up, shoot 'em up spel. Så att jag tror nog att de flesta, och jag menar, men hur för sig spelmekaniken då liksom? Alltså, känns det bra i handen liksom, eller vad man ska säga? Ja, den funkar. Det är ju ett tredjepersonsspel och du har ju den här klassiska, du har typ två knappar för hårt och lätt slag till exempel. Och sen så kan du på tredje knappen skjuta eller använda de olika vapen du har. Och that's it. Du kombinerar de tre i princip för att få olika kombos. Så det är inte så, det gör ju att spelet i sig tycker jag upplevs ganska så spartanskt. Alltså det blir lite tradigt, just för att det inte finns så mycket att göra i det. Man känner nästan i många, många banor att det är liksom bara en väntan på att bli klar med banan ibland, för att det bara öser på med fiender och det är inte någon direkt svårighet att ta ut dem. Och ibland så är det mer att det är mer som att fienderna dessutom är byggda just på mycket HP. Det är inte som att de har någon finess till sig, utan det är mest att de här är jättestarka, så du måste bara nöta ner dem. Och sen om det är en svårighetsgrad eller inte, det är bara en fråga om att de är väldigt starka och du måste nöta ner dem. Du får slå ett par slag, skjuta ett par skott på dem, backa och sen vänta in dem och sen göra så. Och sen tar det ibland en bra stund att få ut dem liksom. Ibland dör man bara av ren, för att de nöter ner dig. Fast du är Deadpool, som är en regenererande superhjälte som kan teleportera. Så, och där, han anmärker det själv. Ja, nu dog du, trodde du, ja. Och sen kommer man tillbaka i spelet i princip. Så. Nice. Ja. Such is the nature of Deadpool. Yes. Men där har vi det i alla fall, angående Deadpool. Så låter vi Spel i fokus vila för den här veckan. Och går över till nästa moment, som är spelnyheter. Och den här veckan har vi två spelnyheter vi tänkte belysa. Det är Metal Gear Solid 5 först som vi tänkte ta upp lite angående. Och det är just att i och med släppet nu så har ju det släppts självklart i Steam. Och med det sagt så har det släppts som retail. Och på retail-skivan så finns enbart en Steam-klient. Vilket har gjort många gamers lite mer upprörda. För min del vet jag inte om vad jag tycker. Men jag vet inte, vad tycker ni om det här att spel ska köpas på skiva, är ju vad många säger. Men när man köper det här spelet så finns inte spelet på skivan. Ja, Lotta, vill du köra? Ja, jag bryr mig inte. Kort och gott. Nej, men det du köper i handen är möjligheten att spela spelet. Yes. Okej, visst, jag tycker om känslan av att veta att, ja men, om det är så att världen går under, om Steam dör, om internet blir övertaget av The Hive Mind, då vet jag att jag i alla fall har mitt spel stående i hyllan. Okej, visst, det är en mysig känsla, men ja, jag är inte så jättekär i det, ärligt talat. Jag tycker om att ha boxen stående i hyllan, det tycker jag om. Men det har man ju ändå om man faktiskt har köpt boxen. Ja. Ska vi ha det istället nu att vi bara köper boxen nu för tiden, så får man lite kod inuti? Eller? Vad känner du då, Carl? Ja, alltså vi har diskuterat det här innan och jag är definitivt stödjer digital nedladdning. Det är så himla smidigt. Alltså, jag spelade ju på en konsol innan jag bytte till PC och det var liksom så här. Man skulle ha plats för alla spel och sådär. Det är bara, jag har tillgång till 200 spel på bara mitt spelbibliotek och de bara finns där digitalt. Jag behöver inte ha 200 DVD eller sådana här lådor liggandes liksom. Och flytta runt så. precis. Men sen när det kommer till det här, just den här specifika nyheten, alltså jag skrattade rakt ut när jag såg det. Det är så himla löjligt. Vill man då sälja sitt spelbutik, skulle jag kunna tänka, ja, men då säljer man en liten lapp med kod på, så att man kan skrapa fram koden, typ. Skulle jag kunna tänka mig, ja visst. Ja. Men att inkludera en CD-skiva med en Steam-installer på, vad är det? Är det något aprilskämt eller? Liksom, det är så här, vad är poängen liksom? Har du, så att du ändå ska ladda ner spelet, så kan du ändå ladda ner Steam. Och har du köpt, alltså, du förstår. Nej, jag förstår. Nej. Alltså, det var inte någon som tänkte till det ordentligt. Jag håller med dig. Jag tyckte också det var lät lite samma. Hur tänkte de med det här nu då? Eller, alltså, det måste ju vara ett skämt på något sätt. För jag menar, det kändes väldigt löjligt faktiskt att faktiskt ge ut en skiva med 8 meg content på. Det kändes väldigt onödigt, om inte annat. Slöseri med resurser, skulle jag vilja påstå. Mm. Till och med. Och jag menar, det är ju så jag säger det liksom. Det som kallas det. Men det är bara att ge oss en lapp med Steam-koden istället, om det ska vara så. Ni behöver inte ge oss en skiva. Det tycker jag var bara löjligt. Men de som inte har Steam då, de som inte vill ha Steam, måste de ha Steam nu bara för att spela spelet? Ja. Ja. Det tycker jag också är. Det är ju då. Jo, fast där är de ju inte ensamma. Något. Det finns ju ganska många olika spel som du måste ha Steam eller Uplay eller jo, jag vet. Jag tycker, men jag tycker det är löjligt också. Så att ja. Nu kan jag inte göra så mycket om det här spelet, men ändå, så att men jag vet inte hur mycket online features det har och sånt där, men oftast när de tvingar en att ha någon form av connection till Uplay och sånt där, så är det för att de har någon form av online feature som då är kopplat till deras tjänst då. Men spel som inte har det, de ska man ju kunna spela utan Steam, tycker jag då. Eller sånt där. Man behöver inte, man ska kunna launcha det direkt från skrivbordet utan att behöva gå in i Steam. Liksom. Mm. Kan det vara så här att det här är liksom, vi har levt så länge, och framförallt utvecklare och då förläggare har levt så länge med att du ska släppa en skiva. Alltså en retail med en skiva. Och vi har ju, det har ju varit länge nu att man liksom köper spelen och det är på en Steam-nyckel. Och för att de har kvar foten i det gamla, så har de bara gjort som de alltid har gjort. De har släppt det på skiva och tänkt, ja, men vi släpper ju inte spel ändå, så vi släpper en Steam-installer istället. Jag tror att det är lite en kombination av just de grejerna, för att de lever lite i det förgångna med hur det har varit och inte vet riktigt hur de ska förändra det. För om de hade tagit bort skivan kanske kunde säga, men vänta här, nu köper vi en förpackning utan skiva till och med. Alltså de mer traditionella gamers kanske då. Vi andra som är så vana med digital nedladdning är ju mer så här, ja, det var ju konstigt att skiva i, det behövs ju inte, för vi kommer ju aldrig ladda ner eller använda skivan ändå. Jag tror inte jag, av de spelen jag har köpt på sistone, jag aldrig plockat upp skivan ens. Så jag tror inte att det skulle kunna vara ett inlägg i en diskussion. Att det här, att de vill påpeka det här, hur fånigt är det inte att vi fortfarande har skivor? Mm. Det är alltså ett statement där. Det, ja. Det här är vi som säger att så här, nu är ni löjliga för att ni köper de fysiska kopiorna. Det känns ju, ja, jag kan tänka mig att det möjligtvis är så, men det finns ju säkert bättre sätt att kunna gjort det på i så fall. Och det verkar inte som de har kommit ut och sagt någonting om det, så är det bara en så här silent statement, eller här får ni lyssna på oss utan att vi säger någonting. Men kanske få folk att tänka lite. Vi sitter ju och diskuterar om det, så bara, det är klart liksom att det har gett uppror i någonting och det finns ju nyheter om det. Alltså jag känner liksom att det är väl inte någonting direkt fel med det de har gjort. Det är ju bara lite löjligt och det är lite slöseri med resurser liksom. Det är ju slöseri på skivor. Jag menar, ja, skivor är billiga att framställa, men jag tycker ändå liksom att det är lite löjligt att man ska få en skiva med 8 meg på. Ja, då finns det ett bättre sätt att göra det på. Ge oss en Steam-kod bara istället. Precis. Vill man ha lådan så badly liksom, då kan man ju få lådan, men då ge oss inte en fake-skiva i bara för det. Till slut så kommer ska det här fortsätta det här hållet, så kommer det ju snart skicka skivor där det inte är någonting på. Det är bara en skiva i, helt enkelt. Du får en skiva med en textfil på där du har Steam-koden helt enkelt. Det är allt du får. Det är väldigt underhållande. Men det är just det. Det kanske är liksom att de har foten i det gamla och inte vet riktigt hur de ska förpassa sig till hur det faktiskt ser ut idag. Precis. Det är någon som sitter där och tycker, ja men alltså jag har hört att det här Steam, det är något coolt. Det måste vi ha. Det är ju faktiskt Konami vi pratar om, så. Jösses. Så menar du på att de är lite efter eller vadå? Kanske, de verkar inte riktigt ha alla hästar hemma ibland. Men de är så här 10 år efter kurvan helt enkelt. Så vi har hört att det här Steam, det är bra. Nu vi har sett det, kolla vad coolt det är. Vi tvingar alla att använda det istället för att göra en egen grej. Yes. Men vi låter det vara sista ordet där angående Metal Gear Solid 5. På en tom skiva. Och går över istället till för alla Mega Man-fantaster att Fox förbereder en Mega Man-film. Och jag vet inte vad... Jag såg den nyheten och tänkte okej. Blir den animerad eller blir den liksom live action? Eller vad tror ni? Blir alltså... Jag har ju inte spelat Mega Man. Jag har hört väldigt mycket om musiken. Jag har sett en del av det. Jag har inte spelat det själv. Men det känns ju som att den är väldigt väl anpassad för att göra anime. Mm. Kan bli klurigt att få det helt bra. Men den känslan, den stilen att få det i spelfilm. Ja, det skulle bli en redig utmaning. Mm. Jag funderade ett tag när jag såg det att de funderade på det är det här liksom en slags reaktion på det att Jack and Dexter gör som spel eller film inom kort. Jag menar de här mer plattformsspelen har ju inte riktigt visat sig vara en bra häst att sätta pengar på, om man säger så, om man ser på Super Mario Bros som kom för 20 år sedan. Men det här är ju, jag menar, för spelet i sig är ju liksom, du springer runt som en blå filur och skjuter och sen har du bossar. Jag tänker, okej, men det är kanske, jag vet inte hur det ens kan, det finns ju en tv-serie på det, eller fanns, på 90-talet fanns det ju en, men jag vet inte, som en film. Jag har spelat Mega Man lite till och från, så jag har väl aldrig klarat av något av spelen för att jag aldrig orkat hålla intresset till det länge. Men jag har sett på andra som har spelat det också och sånt där. Men jag har ju kollat på en av animerna som fanns. Den är väl inte riktigt relaterad till spelen, så det är jättemycket. Det är väl mer baserat på samma koncept. Någon snubbe som springer under sjuk grejer. Så det funkar ju som anime, så jag kan ju se att de kan säkert göra det som en film då. Så det går ju säkert. Och kan man göra det intressant och på ett bra sätt, så är det klart att det funkar. Men jag är väl lite skeptisk över det hela. Det känns, som du säger, det känns ju bara som att det är ett respons på någonting annat, om något. På ett sätt tycker jag det är bra ändå, för att när filmstudios tar upp fler och fler spel så här, till att göra till film, så kommer det till slut komma peppar, spel till film som faktiskt är bra. Jag menar, Danny pratade stora grejerna. Ja, men Danny pratade ju förra veckan till exempel om Hitman och hur usel den filmen var. Och det har ju alltid varit liksom så mycket film som överlag varit väldigt dålig. Det har mest varit bra nästan i den motsatta riktningen, det vill säga från film till spel. Kanske inte jämnt, och då tänker jag på licensspel såklart. Men om man ser på Riddick och liknande spel, så när de har tagit sig utanför ramarna och liksom håller inom i världen. Och jag tänker att om de till exempel, om vi tar ett exempel nu, tänk Killzone då på PS PlayStation. Du har en ganska bra satt värld, den är väldigt snygg värld och så vidare, och den har en ganska intressant story med Killghast och allt det här. Och om man sätter en film i den världen, istället för att rippa av själva storyn, så tror jag mer på den filmen än om man skulle göra som Hitman och försöka rippa av bits and dits från spelen och liksom försöka knussla ihop det så bra det går. Men det är lite där vi är på väg nu med Assassin's Creed till exempel. Det är satt i den mytologin, i den världen. Men den är ju inte relaterad till spelen på något annat sätt. Precis. Än att det är ett annat entry i Assassin's Creed. Det är det som får mig att tro på den mer. Och, jo, men det är det jag sa när vi pratade om det. Det är det jag säger. Liksom, att jag kan vara mer optimistisk för den filmen på grund av att den inte är en spel till film. Mm. Helt enkelt. Så att jag tror nog att som du säger, om fler skulle göra någonting liknande så skulle det funka. Det är ju klart att det inte funkar med alla spel, på grund av att vissa spel är ju, storyn är ju så knuten till själva spelen att det är svårt att separera dem. Jag menar, du kan ju inte göra ett Tomb Raider-spel utan Lara Croft, det funkar inte. Och det är svårt att göra Mega Man utan Mega Man liksom, ja precis, men där har du ju säkert lite mer jag kan tänka mig att när det kommer till Mega Man-spelen som har väldigt lite story ändå. Det har ju varit några senare spel. Jag har inte spelat många av dem. Men det är ju väldigt basstory. Så det går ju säkert att göra någonting mer utav det. Sen behöver man ju säkert inte gå åt det hållet som Super Mario. Men det är ju, det finns ju, så länge du jobbar med det som finns där och utvecklar från det, du tar baskonceptet och bygger på det till någonting bättre, så går det, så är det klart det funkar. Men det är ju svårare när det är ett spel som har väldigt mycket story och etablerade karaktärer, bla bla bla, sådana grejer liksom, där man måste försöka få det att passa in i ett filmnarrativ liksom. Så att ja. Vi får helt enkelt avvakta och se det. Jag säger varken bu eller bä för. Jag tycker det är kul att de i alla fall försöker, folks. Så får vi se vad det blir av det. Jag håller mig skeptimistisk. Yes. Och med det sagt så tar vi hoppar över till den här veckans diskussion. Och den här veckan så har vi just angående moddar. Och det är liksom moddar eller vanilla. Vad kör vi och varför? Vad anser vi vara bäst? Och jag vill egentligen börja med Carl då. För jag vet ju att han faktiskt... nu är det säkert ni som kör mycket moddar också, ni andra. Men just för att han har pratat mycket om till exempel moddar med Arma och så vidare. Vad anser du om just moddar? Är det som du kör främst för spel? Eller anser du att Vanilla är det som bör köras enbart? Vad ska jag börja? Jag kan väl säga att jag tycker att moddar är det fan bäst i världen, men... vad ska jag säga här? Vad ska jag börja någonstans? Alltså, nu spelar ju jag spel. Alltså, CS var ju till en början en mod till Half-Life. Precis. Alltså, så att, och sen om man tittar på spel som Left 4 Dead 2 och Skyrim, har ju moddar gett alltså extremt mycket längre livslängd till dessa spel. Om det hade varit omöjligt att modda de två spelen så hade de dött ganska omgående. Men tack vare modding-communityn så har speciellt Skyrim levt mycket, mycket, mycket längre än vad det andra skulle göra. Och jag suckar varje gång spelutvecklare liksom nekar möjligheten att modda deras spel. För de går miste om ganska stor potential när de väljer att göra det. Men samtidigt så kan man ju förstå vissa spel att de inte håller, att de inte tar in en modding. Men det beror ju oftast på vilket typ av spel det är också, att de inte tillåter modding. Är det ett spel som det inte, de själva skaparna kanske inte känner att det finns någon möjlighet till att modda vidare på. Men det är ju en väldigt, vad ska man säga, arbitrary situation oftast ändå. När det kommer till sånt, om de väljer eller och inte väljer att ha mod. Lotta, som liksom spelutvecklare, är det svårt eller är det lätt att liksom lägga med verktyg för spel, för moddning och så vidare? Eller? Ja, så det är en extra ansträngning, definitivt. Och beroende på vad du har för motor och beroende på vad du har för arbetssätt, så kan det i vissa fall vara en omöjlighet att ta med moddar. Men... ja, det är klart. If there is a will, there is a way. Absolut. Men i vissa fall behöver du tänka på det här redan när du börjar säga: hörni grabbar, jag har en idé till ett spel. och förbereda, för att det är det absolut bästa sättet att få ett smidigt modsystem där du kan tillåta användare att komma åt ditt program men inte våldta det fullständigt. Precis. Och vad tycker du själv angående just moddar? Kör du gärna mycket moddar eller kör du helst ursprungsversionen så att säga? Alltså jag måste säga att jag kör ganska mycket vanilla. Men det är främst för att jag är lat. Visst, det är klart jag har spelat ett par moddar som jag verkligen har uppskattat. Och vissa spel finns ju i princip för att moddas. Ta Minecraft. Men jag har lite av en superkraft i det att jag kan uppskatta väldigt små detaljer i ett spel väldigt länge utan att det blir gammalt för mig. Och också komma tillbaka till spel som jag spelade för 2-3 månader sedan och upptäcka nya saker. Om det så är att men gräset, om man ser det från den här vinkeln, har en slightly annan nyans. Då kan jag tycka att det är skithäftigt. Alltså, vår favorit Snorskis brukar ju prata om att han kan gå runt i 10 timmar och liksom studera väggarna. Ja, det gör jag också. Så att jag kan vara underhållen av en vanilla-version av ett spel ofantligt länge innan jag börjar behöva moddar. Men om det är någon som rekommenderar den och gärna som installerar den åt mig, visst, då är jag på liksom. Men jag är mest lat. Och du då, Rob? Nu svarar du egentligen lite på det förut, men hur känner du då? Alltså, jag tror att det beror på vilket spel det är ofta. Är det sådana spel som lånar sig väldigt mycket till att de har moddar som Cold tog upp Left 4 Dead till exempel. Där hjälper det en att hålla saker vid liv, liksom att få extra banor och sånt där och sådana saker. Sen finns det vissa andra spel som jag känner, varför ska man ha en mod till det här spelet? Som Assassin's Creed till exempel. Jag kan inte tänka mig vad man skulle ha för mod till det här spelet. Det är väl kanske min fantasi bara som är limiterad i så fall, men vad ska man ha för mod till det? Jag vet inte. Jag mer uppdrag, tänka mig. Bättre grafik. Ja, men det räknas inte som en mod, tänker jag inte då. Utan det är nog för att jag vet att det är sådana system. Men det känns som att varför? Det hjälper inte. Får göra en total conversion och förlägga det i Örebro då? Ja, vi kan importera din stad från City Skylines där. Ja, precis. Det är lite frasigt. Och kan importera oss? Vi kan springa runt där som Halvdan Assassins. Ja, eller hur? Nej, men alltså Darth Vader. Man kan ha Darth Vader som huvudpersonen. Assassin's Creed, Star Wars. De gjorde ju för Prince of Persia-spelet som de gjorde, hade de så man kunde springa omkring som Altair. Det var ganska coolt. Men jag känner att det beror lite på vilket spel. Men Minecraft till exempel spelar jag nästan exklusivt moddat nu för tiden. För jag känner att Vanilla är, den har inte tillräckligt mycket grejer för att jag ska hålla mig intresserad större av tiden. Jag är intresserad av de nya grejerna i 5 minuter och sen bara, men alla de här coola sakerna som vi hade förut i modsen, de vill ju jag ha nu för jag har vant mig vid dem och liksom så, men de gjorde ju saker bättre. Och mycket enklare att hantera. Det är sånt liksom som jag vill ha när det kommer till moddar. Jag vill inte bara ha moddar för att ha moddar. Jag vill ha moddar som gör någonting som förbättrar saker. Som gör saker enklare, snyggare, smidigare. Jag menar, som till Left 4 Dead, där har jag ju mods. Där är nästan alla, exklusivt alla moddar jag har. Det är alltså grafiska HD-uppdateringar. Jag räknar inte dem riktigt som mods på det sättet. Utan de är ju bara nya textures. Så att, jag vet inte, jag räknar inte riktigt som mods. Men Steam Workshop är ju underbart för mods. De har gjort det väldigt enkelt och smidigt. Och har de workshop support, så brukar det oftast komma upp. Jag menar som City Skylines till exempel, de har ju sånt support. Och där lägger de ju in hur mycket grejer som helst. Det finns ju allt från en annan färg på vägen till helt nya sätt att spela spelet på. Det är liksom, det är ju hur mycket grejer som helst. Men jag har hört det angående när det kommer till moddning, är det att från olika spelutvecklare, de har sagt det, att det är det är någonting intimt nästan. Att mm. låta folk titta så nära på det de har gjort. Kunna mm. se alla buggar, se alla saker som de har liksom gömt undan. No, it's not a bug, it's a feature. Ja, precis. Nej, men liksom alla features som de har gömt undan liksom, och sånt där som att folk ska få titta så nära på någonting som de har arbetat på. Att det är det är någonting väldigt personligt på något sätt. Och det är svårt att släppa det. Det kan jag definitivt ställa mig bakom. Jag menar, jag kan titta på en kod, och om det är någon av mina vänner som har skrivit den, så kan jag säga vem det är som har skrivit den. Och man kan verkligen se att här var personen lite trött, eller här var den sur, här var den glad. Man kan liksom, man får en väldigt intim inblick i hur personen tänker, hur den känner sig för tillfället och så vidare. Vad den har skrivit när. Så att, ja, det håller jag definitivt med om, att det är väldigt personligt. Men Lotta, hur skulle du känna dig då om det är ett spel som du har gjort, och så kommer det någon och moddar det så att det är helt plötsligt mycket bättre än det var original? Hur skulle det känna? Alltså de fixar någonting. Så säg att ni hade en feature planerad och tänkte, okej, det här vore coolt att ha med. Vi får det inte att funka ordentligt. Det går inte. Vi har inte tid, vi har inte resurser för att få det här att funka nu. Och vi hittar inte en lösning helt enkelt. Så kommer någon 2 veckor efter launch och de har den featuren i en mod. Skulle du känna dig lite vad ska man säga, nedtryckt, eller vad man ska säga, lite så här, lite arg liksom att den här personen har gjort det? Så. Ja, alltså, jag vet väl inte om jag skulle känna mig arg, men möjligtvis lite småledsen på mig själv, men jag skulle främst vilja prata med personen. För att det här är någon som har förstått min kod på ingen tid alls och överträffat den. Jag vill veta hur den tänker, för att om jag vet hur den tänker så kan jag bli bättre själv. Alltså jag kan ju och dessutom säga, om du har ditt spel som du säkert har licensierat och de bara utan att fråga gör en mod, då tar du den. Då tar du den och så säger tack för din hjälp, och sen så får de stå där och se på medan du använder sig av deras kod. Alltså, Minecraft har ju min gjort chef sånt där, tar den, säger tack så mycket, slänger den på mig, säger här, varsågod, gör något. Ja, alltså Minecraft gjorde ju sådär, har ju gjort det, men de har ju i sina regler liksom att de har ju rätt att ta, för det är deras, men de har ju sagt att moddare, de får ju göra lite vad de vill liksom. Men att de har ju tagit grejer och lagt in dem i spelet, som Pistons till exempel, de var ju inte i spelet originalt, det var ju någon som gjorde en mod. Som inte riktigt ser ut som de pisser som är i spelet, men de bara tog det. De kontaktade modskaparen och sa, hej, kan vi ta den här? Vi vill ha det i spelet. Och han bara, okej, det är ett spel liksom. Och så la de in det. Det har varit flera sådana grejer som de har faktiskt tagit och lagt in i spelet, bara för att liksom någon hade gjort en mod och de tyckte det var coolt. Precis. Sen har jag kan säga också lite vad jag känner för just det här angående moddar eller vanilla. För min del så, förr så körde jag inte mycket, men jag körde en del moddar ändå. Och det var mycket på Unreal Tournament bland annat, som det fanns en hel del. För det gjorde så mycket Total Conversions och det var alla möjliga grejer som fanns. Men nu på senare tid så har det väl varit en kombination av att jag dels inte har tid, men dels så tänker jag att om spelutvecklaren har gjort det på det här sättet, så vill jag egentligen uppleva det på det här sättet. Och sen när jag är klar med spelet, då brukar jag faktiskt skita i det och gå vidare. Så för min del så kör jag mest vanilla. Det finns inget så här att den ena är bättre än den andra. Det är mest, har man tid så kör med moddar för tusan. Tycker jag. Men jag kör mest vanilla bara. Alltså jag tror nog att det kommer utav, alltså personligen för mig så är det ju så att jag spelar ju såklart igenom ett spel vanilla innan jag börjar modda till det liksom. Så det är väldigt ofta som jag inte lägger till moddar, för att jag, som du, helt enkelt inte spelar spelet igen, för att jag har klarat av spelet, jag behöver inte. Men så finns det ju de spelen, oftast är det ju de här lite mer open world som Minecraft eller sådana som är lite mer som Left 4 Dead, eller lite mer competitive, sådana grejer där man vill spela mer, men man har gjort allting redan. Och då vänder man ju sig till moddarna för att få mer utav det som man tycker om, på kanske ett lite annat sätt till och med. Det kan ju föra mig till nästa fråga också, som avslutande på just den här veckans diskussion. Och det är lite på om ni känner till, eller om ni har några kanske moddar till valfria spel som ni känner, de här skulle jag vilja lyfta fram. Och jag kan ju börja själv. Det finns, nu är det ju hoppa långt tillbaka i tiden, men det är just det som jag snackade om förut, Unreal Tournament, som har en uppsjö verkligen av moddar av alla olika slag, från stora till små. Där egentligen bara söka egentligen efter vad ni vill ha, och så kommer ni säkert hitta det. Så är ni ute efter en så här snabbskjutande FPS i arenaformat och vill ha variation på det, ta ner Unreal Tournament och sök efter valfritt ämne, så kommer ni hitta en mod på det säkert. Men över till er, om jag bara slänger ut ordet fritt, är det någon som har något bra förslag på en mod till valfritt spel? Ja, egentligen. Nu är det tyst där. Satte oss lite på ja. Alltså jag kan ju säga så här att jag, som jag spelar mycket Minecraft, förlåt Carl. Nej då, det är lugnt, jag bara kom på en grej, så, men ta det du ska. Ja, du kan gå efter mig. Okej. Okay. Ja, nej, jag har ju spelat mycket Minecraft, jag spelar mycket moddat. Men det finns ju ett oändligt hav med olika moddar som man kan lägga in i spelet. Så jag föredrar ju att spela modpacks där de faktiskt satt ihop ett gäng moddar och sett till att de arbetar någorlunda i samband med varandra. Och det finns ju ett som jag spelar väldigt mycket som faktiskt är väldigt intressant och ger en helt ny spin till hela Minecraft-grejen nästan. Är ju Agrarian Skies, då du börjar på en plattform mitt ute i ingenting. Det finns en vanilla version som heter Skyblock, där du börjar på en liten ö och så får du bygga allting av cobblestone i stort sett, för att du gör en cobblestone generator av vatten och lava. Men här så har du med hjälp av mods och quests till och med i Agrarian Skies, så får du nya items, du kan bygga massor med items. Du kan göra i stort sett allting som du kan göra i vanilla, fast du får bygga allting själv. Du måste generera dirt via en process helt enkelt. Det är mycket maskiner och sånt där. Och det är väldigt intressant och det är roligt att spela med andra människor också. För det finns en serverversion också. Eller så kan man bara köra lokalt då. Det är komplicerat och ibland så måste man gå ut i wikis och lite sånt där för att leta reda på lösningar och sånt där. Men ofta så finns allting i en handy liten questbook. Där du får liksom. Så att det är väldigt bra. Vad hette den, sa du? Agrarian Skies. Det kom en tvåa här nu, tror jag, till och med. Okay. Som var för nästa version. Agrarian Skies, mod till Minecraft. Lotta, har du något förslag då? Nej, kan jag inte påstå. Alltså, jag har väl spelat en hel del DLC-er och sådär. Men som sagt, moddar har jag varit för lat för att sätta mig in i, ärligt talat. Bra, och då hoppar vi till Carl, som nu kommer jag på. Du var egentligen i ordningen efter, men go for it. Ja, en aspekt av moddar som inte jag kom på förrän du tar upp är ju att ibland så är det så att utvecklarna själva är lite lata. Och sen kommer communityn i efterhand och fixar problem med spelet. Och det här gäller med Dark Souls Prepare to Die Edition. Alltså Dark Souls var ju från början konsolspel, men efter stor begäran så bestämde sig From Software för att porta spelet. Problemet var, och de gjorde det, var att de bara liksom på något sätt bara flyttade över allting, så att du var liksom ingen, du kunde inte ändra några inställningar. Spelet var som precis så exakt som det var på konsol, och det var fruktansvärt att spela med tangentbord. Så var folk, den här modden släpptes väldigt kort efter spelet så släpptes, den heter DSFix. Vad den gör är att du får en liten ini-fil, en liten textfil som du kan ändra massvis, en hel drös med olika inställningar. Du kan höja, alltså du får mer eller mindre en fullskalig inställningsmeny liksom. Så du kan ändra upplösning, du kan låsa upp frameraten, du kan ändra olika grafiska inställningar och sådär. Vilket för min del är superviktigt, för att jag vägrar spela ett spel som är så här 30 fps och inte 1080p. Det är liksom så här, no go. Försök inte ens. Det är så här, det är så viktigt för spelupplevelsen för mig, för att det ska kännas, för att det ska vara liksom bra. Okay. Lite snobbig här känner jag. Bara lite. Konsoler. Nej. Wow. Du bara avis. Avis. Nej, jag ska inte säga. Men det är, alltså, om man nu Dark Souls kanske är lite nischat spel, om man vill man spela på PC kanske man redan känner om igen det här. Men om man har köpt Dark Souls på någon rea kanske, för det är ofta sånt spel som är billigt, och sen upptäcker jag att fan, det här var ju jättekonstigt att spela, det går inte alls att spela med tangentbord, jag har ingen Xbox-kontroll, vad ska jag göra? Då laddar jag ner DS Fix och sen så laddar jag ner en annan mod som heter fan, kommer inte ihåg vad det heter i huvudet, men det har med det här, så att det fixar ett tangentbord och muskontrollerna så att du går och styra ordentligt med dem helt enkelt. Det här borde jag ha vetat då för ett halvår sedan när vi hade det som veckans spel, för det, det fanns mycket som jag ville ändra på, ja. I det faktiskt. Och samma sak gäller Dark Souls 2, dock så ska jag ju ge From Software lite cred där, för de Dark Souls 2 är mycket, mycket bättre vad gäller PC-versionen, men det finns fortfarande en DS Fix 2 för Dark Souls 2. Så det är en mod jag vill höja. Och sen jättebra. Så har vi alla de här andra modderna som jag har diskuterat innan. Mm. Det är fantastiskt att man kollar på Arma. Jag menar, det är i grund och botten väldigt nischat spel. Tänk hur mycket Bohemian Interactive har att tacka hela communityn. De har fått in så mycket spelare, för det är ju otroligt många som spelar Arma bara för de här moddarna. Ja. Jättebra. Jättebra. Och sen kan jag ju bara nämna det lite snabbt att med lathet och moddar, att jag precis när jag skaffade min spelator så tyckte jag, men då ska jag spela Skyrim, men jag ska modda skit i nu den. För att jag hade spelat på Xbox innan och jag hade liksom helt och hållet tröttnat på det. Alltså, jag tyckte inte om att spela med kontroll. Det var helt bedrövligt tyckte jag, och grafiken var också helt bedrövligt. Så jag tänkte, jävlar, nu har jag en sprillans ny speldator. Jag installerade typ 150 moddar och jag moddade ner det så att grafiken var vad fantastiskt den var, men det gick fan inte att spela skiten för det var för bra. Så här, 20-30 fps där någonstans landade det, så, och sen så installerade jag om min dator och då försvann ju alla moddar. Oh. Och det var liksom så här några timmar som försvann så här, för att bara liksom alla moddar till att börja med. Att, det var så här, okay. En liten trevlig anekdot. Så jag kan ju säga så här att min bror, han har ju gett sig in lite i det där med att bygga modpacks till Minecraft. Då sitter han och kompilerar de här då till en enda nedladdning som man kan installera. Och det har ju blivit så här, i vissa fall så har det blivit så här, ja, men det, vi har 340 mods i det här modpacket. två av dem funkar inte ordentligt. Vi har 5 FPS. Ingenting funkar. Oj, crash liksom. Det har varit ganska mycket sånt, och det, ibland så blir det korrupterade kartor och lite sånt där, alltså det är helt kaos. Men ofta så funkar det bra ändå. Mm. Men det var det så här, vi slänger in alla mods som vi vill ha, det här så coolt ut. Går igenom en lista bara och ja, det blir helt galet. Minecraft har ju så enormt många mods. Så att det är löjligt nästan. Jag menar, det här jag sa att det är väldigt intimt att titta på någon annans kod. Här har du 7 olika grabbar som har skrivit på 7 olika sätt, och deras 7 olika moddar ska lyckas samsa och inte bråka om samma resurser och inte få varandra att krascha. Ja, det är en prestation. Det vart ju enklare för Minecraft mods i och med en av de senaste versionerna, för innan det så gick ju alla items och alla såna där gick ju på någon viss typ av ID-grej. Så att det var många gånger som det var ID-konflikter mellan olika mods. Så att du la in 2 olika mods, men några av items från de modsen hade samma ID. Yeah. Så att det krockade, och då skulle man bygga något av de items, så fick man andra och lite sånt där. Men de fixade det, så att nu får man inga sådana ID-konflikter längre, vilket är nice. Ja, så det gör det lite enklare att bygga modpacks i alla fall med flera stycken olika, med flera hundra olika mods till och med. Men många av de här modsen är ju inte sådana som gör, det är ju inte bara saker som lägger till saker i själva spelet, utan det är ju oftast är det saker som förbättrar FPS och render och alla sådana där grejer. Sådana finns det ju också. Man blir lite bortskämd nästan när man sitter och spelar med mods som hjälper till så mycket med spelet. Så råkar man gå tillbaka och spela Vanilla, Och man sitter och tänker, ja men om jag trycker på den, varför funkar det inte? Ja just det, jag spelar Vanilla och allting ser konstigt ut och det funkar inte. Det är samma sak som att köra med texture pack eller med nya, andra texturer i ett spel. Man känner liksom att det är något, det ser inte, det är inte samma sak. Jag vill ha tillbaka det jag hade innan. Ja, vi låter det bli avslutande orden här på den här diskussionen angående just moddar versus vanilla. Och är det så att ni där ute känner att ja, men jag skulle vilja att ni diskuterar någonting helt annat, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och framförallt om ni har några synpunkter själva angående just moddar eller vanilla, maila in till oss. Och jag kan även passa på att säga att nästa vecka kommer vi ha i veckans diskussion angående vad är kontroversiellt eller tabubelagt i spel och bör vi ha gränser på vad som ska kunna göras som spel. Och har ni några tankar eller liknande angående det, så mejla då oss era funderingar, så kan vi ta upp det då under diskussionen. Men med det sagt, vi går vidare till övriga nördnyheter, och i den här gången så är det egentligen bara en liten nyhet som dykt upp, och det är ju dessvärre den nyheten om att Wes Craven har gått bort. Och Wes Craven, om ni inte känner till det, så är det alltså regissören till bland annat Scream-filmerna. Han var även mannen som låg bakom Terror på Elm Street, The Hills of Ice, alltså mycket klassiska skräckisar. The Last House on the Left till exempel, som hans första skräckis. Jag tyckte det kan vara värt att bara belysa lite angående det här. För oss som gillar lite skräckisar så stod Wes Craven som en tydlig regissör på skräckfilmshimmeln. Jag vet inte, hur känner ni rent spontant, ni som känner till hans filmer? Jag har ingen jättekoll på regissörer överhuvudtaget, men han hade ju onekligen ett grepp om konceptet skräck och lyckades ju verkligen ha fingret på pulsen på väldigt många under en ganska lång period. Så att det, ja, det är beklagligt. Absolut. Det är ju, det är tråkigt, men man har ju filmerna kvar om inte annat. Och ja, personligen så är det ju Terror på Elm Street som står nästan högst för min del. Många ser Scream-filmerna, men de kom så sent, tycker jag. Så de är lite mer, de känns mer förenklade, även om de är väldigt smarta och så. Och han försökte ju oftast få in en slags, vad ska man säga, en slags intelligens i sina skräckisar på det sättet, i, inte bara i storyn men framförallt i det cinematiska, framförallt i Terror på Elm Street, så har han ju väldigt mycket, väldigt förvånansvärt bra effekter, och då är det ändå liksom outrageous grejer som händer, liksom stora maskliknande varelser i form av Freddy Krueger, eller så är det andra saker som händer, och framförallt panoreringar, övergångar från scen till scen som är väldigt, väldigt intressanta, särskilt om man som mig är lite så här galen i film. Det är någonting som tråkigt nog inte kommer ses lika mycket nu när han har gått bort. Jag vet inte, Rob, har du någon, eller Carl för den delen också, har ni någon koppling till Wes Cravens filmer? Jag skulle bara vilja säga att jag verkligen har uppskattat hans, de filmer han har skapat, speciellt de här Terror på Elm Street eller då Nightmare on Elm Street-filmerna. Precis. Jag har riktigt uppskattat de filmerna, så att det är alltid sorgligt att se en talang gå i världen, så att säga. Ja. Absolut. Så jag kan bara, jag är inte mycket för skräck, som jag säkert har pratat om tidigare. Men, så jag har ju ett positivt minne av en kväll där jag och morbröderna satt och tittade på Scream-filmerna. Så att, och de var ju faktiskt, det var ju skräck, men på något sätt så var det någonting mer i det hela som gjorde det. Det gjorde det liksom värt att titta på. Man kunde kolla på det även om man inte gillade skräck, till exempel. Så att Så att jag kan ju säga det, det är så mycket positivt i alla om det. Men som Carl säger, det är alltid tråkigt när någon som är bra på det de gör försvinner. Ja. Absolut. Men ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det är tråkigt, men sån är världen. Och med de dystra orden så hoppar vi vidare till vår sista del, som är egentligen maildelen. Jag kommer ta upp, vi har fått lite mail, men jag tar upp egentligen ett mail som vi har fått. Och det är från en kille som skickar följande. Det är Gustav, han skriver: hej, jo, jag vill höra er snacka om season passes. Det är enligt min mening rip-offs. Kolla ute på reabacken på exempelvis Steam. Efter en viss tid så tappar season pass sin roll. Allt under rena expansioner är skräp. Hoppas folk slutar köpa skiten så vi får riktigt content istället. Och i och med att DLCs är skräp så påvisar det bara girigheten hos förläggarna. Nåja, jag lyssnar på ert snack om DLCs i förra avsnittet och ville avreagera mig bara. Ja. Ja, oj, någon var upprörd. Mm, han var lite... lite upprörd. Jag vet inte, ja, vi kan väl prata lite om season passes nu, bara lite snabbt. Så för min del så jag brukar inte köpa season passes ofta. Och det är mest för att de spelen jag köper kanske inte oftast har några kommande expansioner och liknande. Men framförallt för att jag personligen, ungefär som med moddarna förut, jag kör gärna originalspelet enbart. Jag är oftast jävligt glad bara att klara av ett spel och kunna gå vidare. Så. Mm. Alltså, jag kan väl säga det, jag är inte så jätteförtjust i season passes på grund av att dels så är det väl det att liksom man vet att det kommer mer, men samtidigt det drar ju in lite i det där med DLC, lite sånt där, alltså, är det bra, är det dåligt liksom. Det är alltid trevligt att veta att det kommer mera saker, men samtidigt de behöver väl inte vara så uppenbara med det kanske. Nej. Alltid. Men sen är man ju alltid glad om det är någonting som inte nödvändigtvis är, vad ska man säga, alltså det är väl inte nödvändigtvis en så jätte viktigt för resten av storyn, men att det fortfarande är trevligt att ha ändå. Det kanske ger lite mer djup, men det är inte viktigt för att förstå resten av spelet liksom. Nej, sånt jag tycker jag det tillför ju bara mer speltid i regel, tycker jag. Jo, men det är ändå, men om man tittar på BioShock Infinite till exempel. Mm. Där hade de ju två DLC som var, ja, det var ju en DLC, fast det var ju två delar av den. Precis. Den här Under the Sea, eller vad den hette. Under the Sea. Nej. Ja, jag tänkte, det är väl sången från från, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var någonting med Under the Sea eller något sånt där. Mm. Du, det är filmen som fick mig att vilja ha rött hår när jag var liten, så you better keep track on it. Ja, okej, förlåt. Men den bridgade ju lite mellan BioShock Infinite och BioShock 1. Men den har ju egentligen inte direkt någon koppling till något av spelen på det här sättet. Precis. Så på den saken så gav den ju mer lore till och mer trevlighet. Ska säga, var inte så trevlig kanske, men det gav mer, gjorde det. Utan att faktiskt ha någon impact på vad något av spelen ens egentligen. Så att där har man ju ett exempel på bra DLC. Och då, jag kan ju tänka mig, där skulle jag gärna ha köpt season passet, vilket jag tror faktiskt att jag gjorde nu när jag tänker på det. Ja, Burial at Sea är ju ett bra exempel, även om jag personligen tycker att de är överskattade, och det känns också på ett sätt som att utvecklare har fattat vad de gjorde fel och då vill rätta till lite, och det blir lite uppenbart i dem. Men överlag just på Season Pass så det här är ju faktiskt en av de som jag har köpt, dock inte som Season Pass, utan jag köpte dem separat, tror jag. Men jag tror nog att det största problemet med Season Pass är det att har de planerat att ha tre DLC, så är det de som är inkluderade i season passet. Men säg att utvecklarna sen kommer för sig att vi kanske ska göra lite mer DLC till det, som Borderlands till exempel, där de gjorde 5011 DLC till tvåan. Och där, de ingår ju inte i DLC i Season Passet då. Och det är ju där som problemet ligger, i att de går utöver det som Season Passet lovar. Ja, jag undrar om inte det lite där som Gustav reagerat mest jo, på. Jo, det jag tror jag det var det jag fick ut av det i alla fall. Ja. Men, för jag menar, Season Passes är ju bra på det sättet att det är ju reducerat. Du köper ju de delsidorna som kommer för ett lägre pris oftast. Mm. Det är ju billigare att köpa Season Passes än att köpa de två eller tre delsidorna för sig. På det sättet är det ju bra att ha. För det är en klumpsumma för saker liksom, och du... Det är en liten överraskning ändå, på något sätt. Så att, Carl, brukar du köpa Season Pass? Definitivt inte. Alltså, dels så har man ju problemet med att du betalar för någonting som kanske är antingen i proceduren har skapats eller inte innocent, alltså bara finns på ritbordet än så länge. Mm. Så du vet ju inte vad du kommer få direkt. Sådär. Och sen så är det lite så här som vår dels som vår som tittaren skrev att efter något år när man ser att när spelet är på rea så har man oftast någon sån här Game of the Year edition eller sånt där, och så allt det här är inpackat redan och så får man till det ännu billigare liksom. Och sen var min andra punkt just det att ska man då köpa ett spel och Season Pass så blir det ju en ganska rejäl slant liksom. Du kanske lägger ut en 40-50 euro för ett spel och sen ska de ha ytterligare 20 euro för Season Pass också. Mm. Så att jag uppskattar det. Jag köper nästan aldrig Season Pass nu för tiden. När jag köper spel som skulle ha det så är det oftast i efterhand. Och då finns ju oftast med alla DLCs-packade som jag sa innan. Jättebra. Alla spel har ju inte Season Passes heller. Nej. Även fast de har DLC. Men... Kära morbror Danny dyker upp här i min chatt i alla fall och säger till mig här, men som Dragon Age Inquisition till exempel, de har ju inte Season Pass till deras DLC, men de har ju lite udda grejer också eftersom de inte har, vissa DLC kommer ju inte till 360 och PS3, vilket är en helt annan can of worms egentligen att ta upp när det kommer till sådana saker, att inte släppa DLC till alla grejer, men i alla fall, men det finns ju såklart bra saker med Season Pass, tycker jag i alla fall. I och med att man får det billigare. Ja, det kommer ett Game of the Year senare möjligtvis. Men om jag köper spelet på launch day, eller till och med har pre-order, vilket också är en annan can of worms, så har jag redan betalat för spelet. Och om jag då vill ha DLC, så det är ju det, jag behöver ju inte köpa Season Pass på launch day eller så. Jag kan ju köpa det en månad, två månader längst ner på vägen liksom, då jag faktiskt har råd att köpa det, eller om jag inte vill slänga alla pengar på samma gång. Jag kanske inte ens tyckte om spelet. Så på så sätt så är det ju, kan det ju vara bra om man kanske väntar ett tag och köpa. Ofta så kan man ju köpa Season Pass redan efter en av DLC:erna har annonsats. Ja, eller redan släppts till och med. Mm. Så att Season Pass är ju bara det att du får saker billigare helt enkelt. Precis. Men, på det sättet så är det ju bra. Ja, precis. Men där har du ju ett bra svar i alla fall, Gustav, från vår sida. Så får du lite vår take on it, så att säga. Men han fortsätter i alla fall med att skriva att ni är ju bra som vanligt. Med vänlig hälsning, Gustav. PS har inte hört Max på länge. Var är han? Ja, Max är fortfarande med, men han har tagit en liten break, kan man säga. Vi får se om han dyker upp i något avsnitt. Men, vi kan ju hälsa att han är saknad. Ja, precis. Jaså? Jaha! Uppenbarligen så var det ju åtminstone en som saknar honom. Så. Ja, två. Två i alla fall. Eller kanske tre, till och med Carl saknar honom lite. Eller hur, Carl? Alltid. Ja. Ja. Aldrig, skulle du ha sagt. Max, vem är det? Vem då? Vem är det? Ja, men det får bli det sista mejlet som vi tar upp den här veckan i alla fall. Och är det så att ni vill veta mer om oss eller bara hitta alla länkar som ni behöver för iTunes, YouTube, Steam, och så vidare. Så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se. Och vad gäller just YouTube och iTunes. Wow. Lyssna gärna och gilla och prenumerera framförallt. Och ge gärna betyg om ni har tid, särskilt på iTunes. Och är det så att ni faktiskt vill prata mer med oss, så hoppa in på Teamspeak efter vår livesändning. Det finns på vår Teamspeak-kanal som ni hittar info om på nordlivpodcast.se. Och ja, det är inte mer än så. Vi kommer tillbaka nästa vecka och då kommer vi bubbla bland annat om Robs faktiskt större näsa än sin... Nej, nu ska vi inte gå på detaljer. Det tar vi då som en överraskning. Ja. Vi tackar för oss. Fredrik, ja? jag kom på precis innan, när ni satt och pratade innan, så kom jag på en sak som jag ville ta upp. En så här lite övrigt nödig ämne. Ja, shoot. Det är det att jag har i några månader nu hållit på att lyssna på Song of Ice and Fire-ljudböckerna, alltså Game of Thrones som jag kände av. Och det var det att när säsong 5 nu slutade, inga spoilers, ni behöver inte oroa er, så ingen fara. Och när den slutade, jag bara tittade på dem och bara, nej, ni kan inte göra så här, men jag måste veta vad som händer. Så då tänkte jag att du ska då börja läsa böckerna. Mm. Jag är i mitten av andra boken just nu, alltså, eller då andra säsongen. Så jag vill bara liksom höja upp den ljudböckerna, för att de är upplästa, eller den engelska versionen är upplästa av en person som heter Roy Dotrice. Och det som är intressant med honom är att han har jobbat nära George R. R. Martin tidigare på andra projekt som de har liksom jobbat tillsammans. Och han också, Roy Dotrice, han alltså gör, han har faktiskt fått pris för att han gör unika röster till nästan alla karaktärer. Oh, Jesus. Jag kan ju påpeka att det är inte så annorlunda för ljudböcker att ha så. Nej, men så att... han har fått pris för att han gör mest unika röster till flest karaktärer i en bok. Så att, han kanske har slått ett rekord eller något pris, vet inte, man fick. Är det här påbörjan av en bokbit av podcasten kanske? Ja, varför inte? För jag har många böcker att rekommendera. Allt som är nördigt. Jag kan se det att det är inte... något litet projekt att ta sig an, för att böckerna är mellan 30 och 40 timmar långa styck. Det är inget problem. Nej, det är men kanske jag tänker jag kommer aldrig läsa eller lyssna på de böckerna. Så det är att jag tycker att ska man lyssna på eller läsa en sån lång bokserie, så jag uppskattar inte riktigt att behöva sätta mig ner och läsa, så då lyssnar jag hellre på dem när jag gör något annat också. Så ska jag göra något tråkigt som att typ laga mat, diska eller sådär, så lyssna gärna på dem samtidigt. Hur många böcker är det? 5 just nu. Jag kan påpeka att Wheel of Time-böckerna är ungefär lika långa, och det är 13 stycken av dem, tror jag. Eller var det 11? Kommer du ihåg. Så att, Det blir intressant för dig med tanke på att böckerna och filmen eller serien kommer ju, de bryter ju ut sen. De följer ju inte ordagrant. Stämmer helt. Det är intressant. Det är också en intressant situation här nu, för att nu är det omvänt. Oftast är det att man läser böckerna först och sen tittar på filmen eller serien. Men nu är det tvärtom, när jag tittar på serien först och sen lyssnar på böckerna. Men det är jättebra ändå, faktiskt. Ja, absolut. Alltså, jag har absolut inget emot Game of Thrones-serien. Den är skitbra. Men det är samtidigt så här, det har definitivt påverkat min upplevelse av böckerna. Så att jag har ju den bilden framför mig, hur alla ser ut. Precis. Här, hur de pratar, hur de för sig och allt sånt där. Hade det varit tvärtom, så hade jag inte gillat serien lika mycket. Då hade jag fått en egen bild på hur alla ser ut, hur de beter sig. Och de har ju definitivt ändrat lite på många karaktärsdrag. På sådär, då tänker jag speciellt Tyrion. Det är ganska stor skillnad på honom i serien än vad det är i boken. Jo, men alltså i serien är han ju Hollywood-ful. Ja. Och sen ser han i serien ser han supercool och alla älskar honom, medan i böckerna så han beskrivs som att han är alldeles missbildad i ansiktet, och när han går så han är det ordet man använder, waddle, vad fan ska man översätta det som, vaggar fram på något sätt och sådär. Så att de har definitivt ändrat mycket saker mellan böckerna. Det är inte så unikt för det heller, det är väldigt ofta sånt händer. Ja. Vi kan ju ha en hel diskussion om det här någon gång. Det låter som en bra. Det var en jättebra avslutning faktiskt. Och ett bra tips. Det är alltså A Song of Ice and Fire, ljudboken. Precis. Men med det sagt så säger vi hej då, helt enkelt. Hej då. Titta oss på iTunes. Bye bye everybody. Då. Ha det bra alla.